پابند بھی رہے. مان لیجیے کہ اللہ اپنے آپ کو پابند کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمل پر پکا فرما دیتے. جبر کرے گا اپنے اوپر, جبر کر کے اپنے آپ کو پابند کرے گا, پابند ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے اللہ فضل فرما دے گا کہ اس کو دوام نصیب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, عبادات جو ہیں یہ معلوماتی ہیں ایک درجے میں, اور ایک درجے میں پابندی کو چاہتی ہیں کہ بعد میں کچھ عرصہ پابندی کر لے اور اپنے آپ پر جبر کر لے, تکلیف برداشت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی پابندی آسان کر دیتے ہیں. اور عبادات کے نتیجے میں جو یقین بنا ہے باطن میں وہ بڑھے گا, زیادہ ہوگا, اس پر آدمی پکا ہوگا, اللہ کا قرب ہوگا اور باقی زندگی میں ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا. جیسے نماز ہے پابند ہے آنکھ, ایسے باہر ہی پابند کرنی ہے. جیسے نماز ہے پابند ہے پابند ہے زبان, ایسے باہر ہی پابند کرنی ہے. جیسے روزے میں احتیاط ہے, ایسے روزے کے بعد بھی احتیاط. ایسے حج زکات تو اتنے عبادات ہیں, عبادات جو ہیں تو یہ یقین کے پکا ہونے کے بعد, عقائد کے پکا ہونے کے بعد, درست ہونے کے بعد عبادات کا کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور عبادات کے لیے پھر معلومات کے بعد ایک باقاعدگی کی ضرورت ہے کہ جب آدمی باقاعدہ ایک چیز کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عادی بنا دیتا ہے, عادت میں دل اخلاص ہو جائے تو عبادت ہو جاتا ہے. عبادات کے بعد معاملات ہیں, معاملات کے لیے کبھی ایمان کی ضرورت ہے. عبادات تھوڑے ایمان ساتھ بھی شروع کر دیتا ہے, عبادات تھوڑے ایمان کی ضرورت ہے. معاملات کے لیے کبھی ایمان کی ضرورت ہے کہ آدمی کا معاملات درست ہوں, کہ یہ دکاندار ہے دکان پر صحیح استعمال ہو رہا ہو, یہ زمیندار ہے کھیتی باڑی میں صحیح استعمال ہو رہا ہو, اور زندگی کے شعبے میں ہے اس میں صحیح استعمال ہو رہا ہو. تو وہ لوگ جا کر حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, نہیں لیکن دکان پر خرچ نہیں ہوتا, کیونکہ عبادت ہے وہ تھوڑے ایمان سے آسان ہو گئی ہے. دکان پر خرچ بولنا یہ معاملہ ہے, معاملہ کبھی ایمان کو چاہتا ہے. اور اگر تو دکان پر خرچ بول کر تھوڑی روزی کماتا اور اس سے عمرہ اور حج نہ کرتا تو اس سے بہتر تھا کہ تو وہاں جھوٹ بول کر کما رہا ہے, اس پر حج عمرہ کر جا رہا. تو وہاں سچ بولنا مشکل, معاملے میں اپنے آپ کو درست رکھتے ہیں بہت مشکل. اور تو سب سے مشکل کام معاملات کی حکومت میں اپنے آپ کو درست رکھنا. ہاں جی, سب سے مشکل کام معاملات کی حکومت میں افسر ہے وہاں رہتے ہوئے, میٹرو میں رہتے ہوئے حکومت ہاتھ آ جس نے اپنے آپ کو دو سکتا, یہ بہت مشکل کام ہے. پھر سب سے مشکل کام جو ہے یہ حکومت میں اپنے آپ کو استعمال میں رکھنا. سب سے مشکل اور کڑا معاملہ حکومت ہے. معاملات کو اگر آدمی معاملات میں اپنے آپ کو درست نہ رکھے تو سال ہر سال کی عبادت یہ آخرت میں لوٹا دے گا. ایک درم کے بدلے میں 700 قبول نمازیں دینی پڑیں گی. کسی کے ایک درم ظلم دیا ہے, 700 قبول نمازیں کو دینی پڑیں گی. اور عام طور پر ہم دنیا دار لوگ کم ایمان والے ہیں, ہمیں معاملات کا احساس نہیں ہوتا, عبادات میں دبے رہتے ہیں, دن رات میں قرآن مجید ختم کر لیں گے, حج کر لیں گے, عمرہ کر لیں گے, پرائی زمین دبائی وہ نہیں دیں گے. اور جب تک پرائی زمین دبائی تو انہیں نہیں دی ہے, تیرا حج عمرہ تیرا عمل قبول نہیں ہے, ادا ہے قبول نہیں ہے. ادا تو ہے قبول نہیں ہے. تو معاملات کا درست استعمال ہونا یہ کبھی ایمان کو چاہتا ہے، اس کے لیے بہت کبھی ایمان کی ضرورت. اور اگر آدمی معاملات کا صحیح استعمال نہ ہو رہا ہو تو اس کی عبادات قبول نہیں ہے. یہ تو آیتوں میں حدیث میں جگہ جگہ یہ بات آئی، اس کا کوئی فرض واجب قبول نہیں ہے. اللہ ہمارا درس ہو رہا تو اس میں آیت آ گئی کہ ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں مکمل کرتا ہے اس بات کا کہ تم امانتے ہیں اس کے اہل کے حوالے کرو، امانتوں کو اس کے اہل کے حوالے کرو. مفتی شفیع صاحب نے اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حقدار اس میں اہل حکومت کے ذمے حق والے کو اس کا حق پہنچانا اور نہ حق نہ کرنا، یعنی میرٹ پر فیصلہ کرنا، یہ اس کے ذمے واجب ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی امانت کو سہل تک پہنچانے کی بات کی پابندی نہیں کرے گا اس کا فرض واجب کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں. فرض واجب کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں. کیا بتائیں، ادا ہو گیا عمل قبول نہیں اللہ کے ہاں، کیونکہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، حقدار کو حق نہیں دے رہا اور ظلمن وہ حق دوسرے کو دے رہا ہے، حق نہیں بنتا ہے. اور حکومت سے ایک ہوتا ہی بہت ہوتی ہے، اپنے واقفوں اور واقفوں کو، اپنے ہلکے والوں کو، اور جنہوں نے رشوت کا پیسہ دیا ان کو ہاتھ مار کر دے دیا. تو اب اللہ کا تعلق جو ہے وہ قرآن پاک کی آیتوں کا جار مجرور بتانا تو نہیں ہے، یار مجھے ضرور بتا دیا، صلہ محصول بتا دیا، فائل محصول بتا دیا، اور جو ہے تو معنی بتا دیا، اور یہ علم ہے. یہ تو الفاظ علم ہے، معنی علم ہے. تھانی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ اپنے بعد میں لکھا ہوا ہے کہ مولوی صاحبان پڑھاتے ہیں قد افلح من تزکا، قد حرف تحقیق، افلح ماضی، پہلے ماضی واحد مذکر، واحد مذکر غائب، قد حرف تاکید، افلا مذکر غائب، من حرف جار، اور تزکا من مرسود تزکا صلہ، من مرسود تزکا صلہ. یقین کامیاب ہوا جس نے حاصل کیا تزکیہ، جو ہوا پاک. تو شاگرد سے بغیر پوچھ بھی لیا صلہ کون سا ہے، مرسود کون سا ہے، اس نے بتا دیا کہ من جو ہے وہ موصول ہے اور تذکرہ جو ہے صلہ ہے. بس اس کو یہ آ گیا، سیکھ لیا. اب میں شاگرد کو احساس سے پوچھے کہ وہ باطن کا پاک ہونا کیا ہے، نہ استاد کو پتا کہ باطن پاک کیسے ہوتا ہے. کیونکہ نہ اس نے اپنے باطن کو پاک کیا، نہ اس کو پاک کرنا سکھاتا ہے، اس کو ترجمہ سکھاتا ہے. اب یہ تو الگ الگ محنت ہے، تو تذکیہ کیا چیز ہے، باطن پاک کیسے ہوگا، باطن صاف کیسے ہوگا، اس کو ہم کیسے حاصل کریں گے، وہ الگ الگ محنت ہے. اور پوری لمبی لمبا کھاتا ہے، اس سے گزرنا ہوتا ہے، تب وہ چیز حاصل ہوتی ہے. اور یہ عالم کو بھی گزرنا ہوتا ہے، عامن کو بھی گزرنا ہوتا ہے، سب کو ترتیب سے گزرنا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر باطن میں تزکیہ، صفائی، پاکیزگی آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، عامی آدمی پھر اتنا بگڑا ہوا نہیں ہوتا جتنا مولوی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایک پروفیسر مرزا رضوی صاحب ہوتے تھے، اس نے نکالے میں کا خطبہ پڑھا تھا. کہتے کہ ان پڑھ آدمی اگر چور بنا تو وہ تو ہتھوڑا لے کر تالے کو توڑنے کے لیے جائے گا، اس کی آواز بھی آئے گی، لہٰذا ایسے وقت جائے گا کہ کوئی ہونا اس کے لیے بڑی چوری مشکل ہے. اور بی ایس سی سے نکالے میں خطبہ دے دیتا ہوں، بی ایس سی اگر آدمی چور ہو گیا تو ٹارسلین سٹائرین کا وہ لے کر جائے گا, ٹارچ لے کر جائے گا, ایسے کر کے تھوڑی دیر میں سارے کو کاٹ لے گا. کیونکہ اس کے پاس علم ہے, سائنس کا علم ہے. لہٰذا وہ بڑی پھر جائے تو فنی چوری کرے گا, ٹیکنیکل چوری کرے گا. تو یہی حال ہمارے مولویوں کو ہوتا ہے, یہ ہمارا حال ہوتا ہے کہ ہمیں ساری ٹرکیں آتی ہیں, ساری ٹرکیں آتی ہیں, جس کے نتیجے میں ہم عامی سے زیادہ گر جاتے ہیں, عامی آدمی سے ہم زیادہ گر جاتے ہیں. لہذا ہم لوگوں کو بہت مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے جی, عام فوجی بناتے ہیں فوج میں 6 مہینے کی ٹریننگ, اور افسر کو دیتے ہیں 2 سال کی ٹریننگ, اور وہ رگڑے لگتے ہیں ٹریننگ میں کیا پوچھے نہیں. اور کاڑا کا ہمارا ایک ساتھی ہے عدنان, اب میں جو روایت اس نے کہا کہ سر کیا کہیں آپ کو, دسمبر کا مہینہ تھا اور ہمیں حکومت کے ایک نکر پہن کر باہر نکلا ہوں, نکر پہنا کر باہر نکالا گیا. سر کہتے ہیں جب کہ کیا کریں, کہ پانی ٹھنڈے پانی کے تالاب میں چھلانگے لگاؤ, سب کچھ چھلانگے لگائیں گے اس سردی میں دسمبر کی, ٹھنڈے پانی کے تالاب میں چھلانگے. کہتے پھر نکلے, اتنی ورزش کرائی کرائی کرائی کہ پسینے نکال, کہ جاؤ جا کر سو جاؤ. تو پتہ نہیں کوئی 11-12 بجے کے بیچ جا کر سوئے, اور صبح 6 بجے سردی میں تو تمہارا 6:30 بجے اٹھے, یوں 5:30-6 بجے اٹھے تو ایسی طبیعت تازہ تھی کہ بالکل میں کچھ کیا نہیں. ہمارے یہاں بشیر طارق صاحب کا بیٹا گیا نا ٹریننگ کے لیے, تو واپس آیا تو میں سب بھیجا کے اس سے جا کر مل کر آؤں. ملنے کے لیے آیا تو میں نے کہا جی کہ کیا حال ہے, کیا کرتے رہتے ہو؟ اس نے کہا جی کیا حال ہے. پہلے تو دوڑایا, دوڑانے کے بعد ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کیا سردی میں, غسل دیا, اس کے بعد زکام لگ گیا, بخار چڑھا. تو دوسرے دن پھر جو ہے تو کہا کہ نکلو ورزش پر نکلو. کہا جی بخار چڑھ کر مرو گے نہیں, بخار ہے, ورزش کرائیے. انہوں نے کہا اس کو تو چھوڑو, اور تمہیں بتاؤں کہ مجھے رات کو انسٹرکٹر نے کہا کہ اس کو رفیق کو کہو کہ آئے, کہتے میں چلا گیا اس کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوں, وہ پوچھتے ہی نہیں کہ میں آیا ہوں کہ نہیں آیا. 1 گھنٹہ مجھے کھڑا رکھا, کہنے 1 گھنٹے کے بجائے باہر نکلا. تو میں نے کہا سر آپ نے بلایا تھا؟ کہا اچھا اچھا بلایا تھا آپ کو, کس لیے بلایا تھا؟ کہ سیڑھیوں سے لڑکو نہ جی, اڑ رہا اڑ رہا اڑ رہا جی, سیڑھیوں سے لڑکو. تو میں نے کہا اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بدن کو نہیں توڑتے ہیں جی, یہ انا کو بھی توڑتے ہیں, باتوں میں جو انا ہے میں ہوں, میں کو بھی توڑتے ہیں. تو تب آدمی حکم پر کامل ہوتے ہیں, بادل سے میں توڑتے ہیں. تو اس کے بعد آدمی کامل ہوتے ہیں کہ دنیا کے لحاظ. ہماری سمیلا صاحب آیا کرتے ہیں اللہ بخشے, سنتے ہیں بیٹھ سر. تو جب شروع سے میں کہہ رہا ڈاکٹر صاحب دان جان خلق دی, مریض صاحب دگا امیان ملیاں کا فون خطے ہے نا, اسی آمنے اور مولوی میں تو الجھا ہوا ہے. جب تک تجھے اپنی جان آمنی سے نیچے گھٹیا نظر نہیں آئے گی اور سے زیادہ خطرے میں نظر نہیں آئے گی, اس وقت تک کامل نہیں ہوتا آدمی. ملیاں امیان چکر کے وقت خطے بھائی ہیں, مولوی اور آمنی کے چکر میں پڑا ہوا ہوگا. تو آدمی بنتے بنتے بنتا ہے, وقت لگتا ہے, بنتا ہے, استعمال ہوتا ہے, پھر غلطی ہوتی ہے, پھر بنتا ہے, پھر استعمال ہوتا ہے, پھر غلطی ہوتی ہے. تو یہ تک وہ دو جاری رہتی ہے, یہاں تک کہ اللہ پاک فضل فرماتا ہے کہ موت سے پہلے پہلے اگر ایک ساتھ بھی نصیب ہو گئی بادل سے میں کے ٹوٹنے کی اور اللہ کا تعالیٰ کا حاصل ہونے کی, تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. معاملات کے بعد اگلا مضمون جو ہے جی وہ پھر اخلاقیات کا ہے, اخلاق فاضلہ, اخلاق رضیلہ, یہ مہم موضوع ہے تصوف کا، کبر حسن لالچ پیار چینہ باطن سے کیسے نکلے، اور اخلاص ہمدردی خرفائی اور آج بھی باطن میں کیسے داخل ہو. ٹھیک ہے نا؟ لا إله إلا الله.